Og dermed det igjen klart for vår serie Utrolig, men sant. Og vi kan ønske velkommen hit til studio, statspolitur Sigurd Servil. Takk for det. Og de kommet for å gjøre noe utrolig, men sant. Hva de skal gjøre? Jeg har tenkt til å imitere en tropp med soldater, nærmere bestemt tredje tropp i kompani A på Trandum. Ja, helt alene skal han altså gjøre dette. Vær så god, får vi høre. Ja. Ja, takk, takk. Ja, var det ikke... Nei, dette var jo ikke imponerende. Jeg tror de har kommet hit på helt feil premisser. Feil premisser? Det var jo helt, det er jo imponerende. Det er jo... Nei, de skulle jo gjøre noe utrolig, men sant, ikke sant? Og det er jo ikke noe utrolig å imitere en tropp soldater for en mann som dem, som har 62 ben.